صبر کی اہمیت کے متعلق بھی چار باتیں آپ لکھ لیجئے. سب سے پہلی بات, اگر ایمان کو کوئی شکل دی جائے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پورا ایمان ہے تو اس میں آدھا ایمان, نصف ایمان صبر ہے. الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلو, صبر نصف ایمان ہے اور یقین سارے کا سارا ہی ایمان ہے. صبر کرنا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کا خوبصورت مظہر ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. میرے پیغمبر تم بھی ایسے ہی صبر کرو جیسے عزم و ہمت والے انبیاء نے صبر کیا. کیسا کیسا صبر کیا. اور تیسری بات, صبر اصل میں انبیاء اور صالحین کا شیوا ہے. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, جو صبر کرتا ہے انہی کے ساتھ قیامت کو اٹھایا جائے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اسماعیل, ادریس, ذو الکفل علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے ہی صبر کرنے والے تھے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے چوتھی بات, خیر و برکت کا جتنا بڑا خزانہ صبر ہے ایسا دنیا میں کوئی خزانہ ہے ہی نہیں. صبر انسان کو کندن بناتا ہے, بے صبری انسان کو زنگ آلود کر دیتی ہے. الصبر کنز من کنوز الخیر لا یعطیه اللہ الا لعبد کریم عنده. حسن بصری کہا کرتے تھے صبر کی توفیق اللہ دیتے اس کو ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا ہی کریم اور معزز ہوتا ہے, اور یہ خزانوں میں سے خزانہ ہے, خیر اور برکت کا خزانہ ہے. انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.